Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Quanta neve bianca dal cielo scende già, copre e non si stanca i monti e la città. E già Babbo Natale con la sua slitta sta, strapiena di regali che a noi bimbi porte. This season to be jolly, fa la la la la la la la la. Can we now get a pearl, fa la la la la la la la la la la. Call the ancient Yuletide carol, fa la la la la la la la. Sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you home. Come on, it's lovely weather for the sleigh ride together with. Lovely weather for the sleigh ride together with. And the horrid smiles on holly. Δεύτερο μέρος σήμερα, Βήμα FM, και αυτός που ακούσατε ήταν ο τενόρος Ρομπέρτο Αλάνια σε ένα medley, στο Sleigh Ride Medley όπως το έχει ονομάσει, και που βρίσκεται σε ένα από τα ηχογραφήματα της Deutsche Grammophon. Το Sleigh Ride, που ήταν ένα από τα κομμάτια που ακούσαμε να τραγουδάει ο τενόρος, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια αυτών των ημερών, και μάλιστα, παρόλο που είναι παλιό τραγούδι, είναι από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στις χρονιές από το 2009 μέχρι το 2012, μια και είναι μέσα στα 5 πρώτα που ακούγονται στα ραδιόφωνα της Ευρώπης και της Αμερικής. Έτσι λοιπόν, λέω να το ακούσουμε τώρα από ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο δίσκο, το Sleigh Ride, που είναι ιστορική σημασίας από μία άποψη, αφού τον έχει κάνει ο Phil Spector. Η Ρόνι ήταν η γυναίκα του. Και όλοι, κάποιοι από εσάς έχουν δει την ταινία όπου τον υποδύεται ο Αλ Πατσίνο, τον Phil Spector. Η Ρονέτς λοιπόν, γι' αυτό είπα Ρόνι, που η Ρόνι είναι μία από τις Ρονέτς, σε αυτό το κλασικό άλμπουμ A Christmas Gift For You τραγουδούν το Sleigh Ride. Just see those sleigh bells jingling, ring, tingle, tingling too. Sleigh Ride με τις Ronettes από το άλμπουμ A Christmas Gift For You. Οι κριτικοί το θεωρούν ένα από τα κορυφαία χριστουγεννιάτικα άλμπουμ όλων των εποχών. Άλμπουμ που έκανε ο Phil Spector πριν 50 χρόνια. Έτσι λοιπόν να έρθουμε στο σήμερα. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε ένα από τα καινούργια δημοφιλέστερα άλμπουμ στην Αμερική με τη Mary J. Blige. Στην Αγγλία, ένα καινούργιο άλμπουμ της Leona Lewis που έκανε μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 3 χρόνια με τίτλο Christmas With Love επίσης είναι στα 3 πρώτα των πωλήσεων. Έτσι λοιπόν, από αυτό το νέο άλμπουμ του 2013 της Leona Lewis ακούμε την γνωστή σύνθεση του Schubert. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. allabouthotels.com. Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις.

Ακούσαμε ένα συγκρότημα που είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, πιστεύω, τους Mannheim Steamroller και ένα τραγούδι από το άλμπουμ που ηχογράφησαν τα Χριστούγεννα του 2001. Τώρα θα πάμε πίσω στο 1947. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πιστεύω δεν το ακούσατε στα Χριστούγεννιάτικα που παίχτηκαν αυτές τις ημέρες. Έγινε νούμερο 1 το 1947, αυτές τις μέρες του 47 στην Αμερική, εκεί που είναι σήμερα και τις τελευταίες εβδομάδες η Lord, ας πούμε. Ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία των Χριστουγέννων του 47. Ο Spike Jones, γνωστός για πολλούς κωμικούς δίσκους τότε, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που λεγόταν «All I want for Christmas is my two front teeth». Εδώ έχουμε λοιπόν ένα αγοράκι να ζητά από τον Άγιο Βασίλη ότι το μόνο που θέλει από εκείνον εκείνη τη χρονιά είναι να του δώσει τα δύο δόντια τα μπροστινά, γιατί θα ακούσετε, γιατί για να μπορεί να μιλάει χωρίς να λέει αυτό το σίγμα έτσι όπως θα το ακούσετε. It was the night before Christmas, and all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. Suddenly I heard a strange noise down below, so in my flannel pajamas, I went tippy-toe. I could see your Saint Nick from the spot where I stood, so I slid down the banister just as fast as I could. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to speak, all I do is whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth. See my two front teeth? Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Ο μικρός λοιπόν θέλει τα δύο μπροστινά του δόντια για να μπορεί να ευχηθεί καλύτερα Merry Christmas. I who never had much, I now have a treasure, a love. I am blessed with having

without you, I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. I'll have a blue heartache for certain, and when those blue memories start hurting, you'll be doing all right with your Christmas off white. But I'll have a blue, blue Christmas. Ήταν το Blue Christmas στην εκτέλεση του Willie Nelson, ηχογράφηση του 1982. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος είναι στον ήχο και τώρα θα ακούσετε την Julie London από το 1958. December, warm when the cold breezes blow. My arms so loving, a kind of oven to melt the sleet and snow. This heart that glows like an ember longs to be loved just by you. If it could be so, then you'd keep me so warm in December too. December, ooh, it's cool in December. Please keep me warm in December too. Ήταν η Julie London αυτή που είχε κάνει την περίφημη επιτυχία Cry Me a River. Still I Span, εντελώς αλλού σε Still. Είμαστε στην Βρετανία αρχές δεκαετίας του 70, με μία σειρά folk συγκροτημάτων όπως η Still I Span, σε ένα παραδοσιακό κομμάτι που λέγεται Codette. Codette.

αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να μεταδώσουμε ένα έκτακτο νέο. Ναι, Άννα, το αστέρι των Χριστουγέννων για πρώτη φορά λάμπει στην Αθήνα. Η είδηση προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οι τρεις μάγοι βρίσκονται επί της Κηφισίας και κατευθύνονται προς Μαρούσι. Οι καμήλες, Παναγιά μου, πάνε σφαίρα. Κινούνται στην αριστερή λωρίδα, προσπερνούν μια ταλίκα, χαιρετούν το μικρό Γιαννάκι και φρενάρουν απότομα στη Γελέξπο. Αυτό πρέπει να το δείτε. Christmas Star. Το νέο χριστουγεννιάτικο πάρκο με άπειρα παιχνίδια και φιλανθρωπικό μπαζάρ λάμπει από 12 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου στη Γελέξπο στο Μαρούσι. Christmas Star. Αυτό κι αν είναι νέο. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Snowland. Η πιο κοντινή εκδρομή για όλη την οικογένεια. Διασκέδαση βουνό. Snowland. Ο Άτας, Σπυρουλούι και Κίμης. Συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ανά ημέρα. Γιορτές μαζί. Αγοράστε τα εισιτήριά σας για την ημέρα που θέλετε να επισκεφτείτε τη Snowland. Προπόληση εισιτηρίων στο viva.gr και στα ταμεία της εισόδου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Δεν μ' αρέσει ο χειμώνας, είμαι άνθρωπος της ακτής. Μα εδώ είναι Χριστούγεννα τώρα. Δεν μ' αρέσει το Χριστούγεννα, με αφήνουν μάλλον αδιάφορο. Μ' αρέσει η καθαρά Δευτέρα, μ' αρέσει. Το υπέροχο αυτή η μέρα, ανοιξιάτικη, με πανδεσία ελληνικής διατροφής. Τι, λαγάνες και αυτά. Πετάτε αετό. Όταν μπορέσω, είναι συνήθως αποτυγχάνω, αλλά κάνα δύο φορές το έχω πετύχει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες αυτών των ημερών είναι ένα τραγούδι που γράφησε το 57 ο Χάρι Μπελαφόντε, Mary's Boy Child. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, them see a bright new shining star. Them hear a choir sing, the music seem to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find no place to born she child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Ο Χάρη Μπελαφόντε. Ένα από τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, και αυτό ξεκινάει από το 1700 και λέγεται «Οι 12 ημέρες των Χριστουγέννων». Το τραγούδι κατά καιρούς γνώρισε επιτυχίες σε διαφορετικές ερμηνείες και είχε μια επανεμφάνιση ιδιαίτερα στη δεκαετία του 50 από πολλούς τραγουδιστές της folk. Εκείνη την εποχή ένας κωμικός που λεγόταν Alan Sherman έκανε μια παροδία του τραγουδιού «The 12 Days of Christmas» σε «The 12 Gifts of Christmas». On the first day of Christmas, my true love gave to me a Japanese transistor radio. On the second day of Christmas, my true love gave to me green polka dot pajamas and a Japanese transistor radio. It's a Nakashima. On the third day of Christmas, my true love gave to me a calendar book with the name of my insurance man. Green polka dot pajamas and a Japanese transistor radio. It's the Mark IV model. That's the one that's discontinued. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me a simulated alligator wallet. A calendar book with the name of my insurance man. Green polka dot pajamas and a Japanese transistor radio. And it comes in a leatherette case with holes in it so you could listen right through the case. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me a statue of a lady with a clock where her stomach ought to be. A simulated alligator wallet, a calendar book with the name of my insurance man. Green polka dot pajamas and a Japanese transistor radio. And it has a wire with a thing on one end that you could stick in your ear and a thing on the other end that you can't stick anywhere because it's bent. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me a hammered aluminum nutcracker and all that other stuff. And a Japanese transistor radio. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me a pink satin pillow that says San Diego with fringe all around it and all that other stuff. And a Japanese transistor radio. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me an indoor plastic bird bath. All that other stuff. And a Japanese transistor radio. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me a pair of teakwood shower clocks and a Japanese transistor radio. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me a chromium combination manicure scissors and cigarette lighter and a Japanese transistor radio. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me an automatic vegetable slicer that works when you see it on television, but not when you get it home. And a Japanese transistor radio. On the 12th day of Christmas, although it may seem strange, on the 12th day of Christmas, I'm going to exchange an automatic vegetable slicer that works when you see it on television, but not when you get it home. Chromium combination manager, scissors and cigarette lighter. Pair of of teak wood shower clogs. Indoor plastic bird bath. A pink satin pillow that says San Diego with fringe all around it. Hammered aluminum nutcracker. Statue of a lady with a clock where her stomach ought to be. Simulated alligator wallet. A calendar book with the name of my insurance man. Green polka dot pajamas. And a Japanese transistor radio. Όπως ίσως θα καταλάβατε όσοι προσέξατε τους στίχους, στο κομμάτι αυτό ο Άλαν Σέρμαν στη δεκαετία του 50, προσέξτε, σατιρίζει την εισβολή των προϊόντων από την Ιαπωνία στην Αμερική και μιλάει για τα διάφορα ιαπωνικά προϊόντα. Θα μπορούσε να βγει ένα ανάλογο τραγούδι τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες που να σατιρίζει τα προϊόντα που πάνε εκεί και σε όλο τον κόσμο από την Νότια Κορέα, τηλεοράσεις και όλα τα άλλα, τηλέφωνα κτλ. Ολοκληρώνουμε τώρα. Σε λίγο θα ακούσετε τις ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM. 3 λεπτά πριν από τις 8. Αύριο θα είμαστε μαζί για να παίξουμε τα δύο καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς και διάφορα άλλα στην ανασκόπηση και στο δεύτερο μέρος δεκαετία του 70. Χρόνια πολλά.